เที่ยววัดตอนแอววัดนครหริพุนชัยโดยกลางวันค่ะแม่หนูจะจองไฟล์ทไปเชียงใหม่วันเสาร์นี้ค่ะค่ะหนูจะจัดการธุระของแม่ให้เรียบร้อยเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอ๋อคงกลับวันเสาร์ค่ำเลยค่ะแม่วันอาทิตย์หนูมีนัดคุยงานกับลูกค้าค่ะฮ่าถอนหายใจดังๆปลงกับชีวิตที่ไม่เคยมีเวลาหยุดพักจริงๆจังๆอย่างชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นบ้างชีวิตที่ยุ่งอาทิตย์ละ7วันกว่าจะหาวันหยุดได้กับเขาสักวันแทนที่จะได้นอนพักอยู่กับบ้านนิ่งๆให้สมใจกลับมีธุระที่ปฏิเสธไม่ได้ เอาน่ะฉันคิดปลอบใจตัวเองนานๆแม่จะมีเรื่องขอร้องสักหนทำเพื่อแม่สักครั้งจะเป็นไรไปธุระของแม่เสร็จเร็วกว่าที่คิดเหลือเวลาอีกเกือบวันเต็มๆกว่าที่เครื่องบินจะออกสัญชาตญาณนักเที่ยวของฉันทำงานทันทีแต่เชียงใหม่เป็นเมืองที่ฉันเที่ยวมาแต่เล็กแต่น้อยจะขึ้นดอยเวลาก็ไม่พอจะให้ไปดูของจักสารก็ดูบ่อยเสียจนแทบจะสารเองเป็นอยู่แล้วหยิบแผนที่คู่ใจพร้อมคู่มือนำเที่ยวออกจากกระเป๋าเป้ใบโตฉันมองปราดและคำนวณเป้าหมายใหม่ทันทีลำพูนเมืองเล็กๆน่ารักอ่อนหวานตามแบบฉบับของเมืองเหนืออยู่ใกล้กับเชียงใหม่เพียงข้ามแม่น้ำปิงใครจะรู้บ้างว่าลำพูนหรือเมืองหริพุนชัยเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าเมืองเชียงใหม่เสียอีกถ้าเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลำพูนนั้นพระธาตุหริพุนชัยย่อมเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดได้ละที่หนึ่งแต่แค่ที่เดียวคงยังไม่หมดวันสายตาฉันค่อยๆไล่มองจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้กาละวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนตามตำนานการสร้างวัดเล่าว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในสุวรรณภูมิพระองค์ได้เสด็จไปยังที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาดจึงทรงอธิษฐานประทับรอยพระบาทไว้เพื่อจะได้เป็นที่สักการะบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากนั้นพระองค์ได้รับสั่งให้พระอานนท์นำจีวรซึ่งซักแล้วไปตากบนผาลาดใกล้ๆกับที่ประทับณผาลาดจึงเป็นรอยเลือนรางอยู่ต่อมาทางวัดได้ทำรอยตากผ้าจำลองขึ้นและตั้งชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้าแปลกดีรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีก็เคยไปสักการะมาแล้วแต่รอยตากจีวรนี่เพิ่งเคยได้ยินลองแวะไปดูหน่อยดีกว่าจากตัวเมืองเชียงใหม่เดินทางไปยังเมืองลำพูนใช้เวลาไม่นานนักโดยเฉพาะฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าแอวเมืองเหนือหน้าฝนก็ดีไปอีกแบบวิวขุนเขาที่โอบล้อมช่างเขียวขจีทำให้การเดินทางเพลิดเพลินขึ้นมากโดยเฉพาะกับคนเมืองอย่างฉันที่โดนหน้าที่การงานรัดตัวจนยากที่จะหาโอกาสมาสัมผัสธรรมชาติสวยๆแบบนี้ทางเข้าวัดพระพุทธบาทตากผ้านั้นน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะเป็นถนนตัดตรงไปยังวัดซึ่งมีเจดีย์พระธาตุสี่ครูบาโดดเด่นอยู่บนยอดเขามีเรื่องเล่าว่าเมื่อครูบาพรหมมาเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านปรารภว่าน่าจะมีถนนตัดตรงมายังวัดชาวบ้านก็พากันบริจาคที่ดินของตนให้กับวัดและช่วยกันสร้างถนนด้วยแรงศรัทธาใช้เวลาเพียงไม่นานก็สร้างเสร็จเสียดายที่ฉันมัวแต่ตื่นตาตื่นใจจนลืมเก็บภาพสวยๆของทางเข้าวัดจึงมีแต่รูปจากมุมสูงไว้เตือนความทรงจำแทนบรรยากาศตัววัดค่อนข้างเงียบสงบลักษณะพื้นดินเป็นหินสีแดงคล้ายกับหินศิลาแรงที่ใช้สร้างปราสาทหินต่างๆฉันเดินเข้าไปในอุโบสถที่มีลักษณะงดงามตามแบบฉบับล้านนาเพื่อกราบพระประธานและนมัสการรอยพระพุทธบาท ภายนอกอุโบสถมีรอยเท้าเล็กๆอยู่ประปรายเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของพระอรหันต์7 ขวบจากนั้นฉันก็ไม่รีรอเดินตามป้ายบอกทางเพื่อไปนมัสการรอยตากผ้าของพระพุทธองค์ลักษณะรอยตากผ้าเป็นตารางสี่เหลี่ยมเท่าๆกันทำให้เด็กเมืองอย่างฉันเริ่มสงสัยว่าทำไมรอยตากผ้าจึงเป็นแบบนี้โชคดีที่มีคำตอบอยู่ข้างๆเป็นแผ่นป้ายเล่าถึงตำนานรอยตากผ้ามีความว่าลักษณะรอยตากจีวรเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับผืนหน้าของชาวมคธอินเดียเพราะเนื่องจากได้มีการนำลักษณะผืนหน้าดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างการตัดเย็บจีวรและพระภิกษุได้ใช้นุ่งห่มอยู่มาจนทุกวันนี้จากจุดที่มีรอยพระบาทตากผ้าไม่ไกลจะมีเรือนไม้ทรงไทยที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งครูบาพรหมมาพร้อมด้วยพระธาตุของท่านนอกจากนี้ใต้ต้นบุญนาคยังมีรูปปั้นของท่านเช่นกันเนื่องจากใต้ต้นบุญนาคเป็นสถานที่ที่ท่านครูบาพร้อมด้วยภิกษุสามเณรบำเพ็ญสมณธรรมนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมและให้โอวาทความเล่าว่าเมื่อท่านครูบามรณภาพนั้นต้นบุญนาคนี้ก็เหี่ยวแห้งลงจนน่าใจหายจนชาวบ้านต้องอธิษฐานขอให้ต้นบุญนาคอย่าได้ตายเลยต้นบุญนาคจึงยังมีชีวิตอยู่ทว่าต้นบุญนาคกลับไม่เคยคืนสู่ความสดใสแช่มชื่นอีกเลยเมื่อเดินไปตามป้ายที่แนะนำให้ไปดูรอยเท้าของท่านครูบาที่อยู่ในป่าท้ายวัดระหว่างทางเดินต้องผ่านกุฏิพระขนาดเล็กที่สร้างไว้อย่างเรียบง่ายและแล้วฉันก็มาถึงสถานที่ที่ท่านครูบาท่านมาเดินจงกรมที่สุดทางจงกรมก็จะพบรอยเท้าของท่านครูบาอยู่ซึ่งต่อมาได้สร้างดอกบัวล้อมรอยเท้าท่านไว้พระธาตุสี่ครูบาที่อยู่บนยอดดอยเครือนั้นเป็นเจดีย์พระธาตุหริพุนชัยจำลองภายในเจดีย์เป็นสถูปสร้างตามแบบเจดีย์พระเจ้าลานทองจังหวัดลำปางประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ครูบาศรีวิชัยได้รวบรวมไว้รอบสถูปทั้ง4 ทิศมีซุ้มประดิษฐานรูปเหมือนครูบาสี่องค์คือครูบาเป็งโพธิโกแห่งวัดป่าหนองเจดีอำเภอป่าซางพระสุธรรมยานเถระครูบาอินทจักรพระสุพรหมยานเถระครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าและพระสุนทรคัมภีรยานวัดดอยน้อยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้จะชื่นชมเจดีที่จำลองมาจากพระธาตุหริพุนชัยแล้วแต่ฉันก็ยังมุ่งมั่นที่จะไปสักการะพระธาตุหริพุนชัยองค์จริงจึงออกเดินทางไปยังอำเภอเมืองอันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุหริพุนชัยในสายตาของฉันพระธาตุหริพุนชัยเป็นเจดีย์ที่งดงามมากพระธาตุหริพุนชัยเป็นเจดีย์ทรงล้านนาหุ้มแผ่นทองจังโกทั้งองค์มีการสร้างระเบียงหอทำด้วยทองเหลืองล้อมองค์พระธาตุเมื่อคราวบูรณะปฏิสังขรณ์ในปีพุทธศักราช2054สมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์เชียงใหม่เนื่องจากเวลามีน้อยฉันจึงต้องโบกมือลาเมืองหริพุนชัยเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพนึกขอบคุณแม่ขึ้นมาทันใดที่ไหว้วานให้ฉันขึ้นเมืองเหนือคราวนี้การเที่ยววัดทำให้จิตใจฉันสงบขึ้นเยอะโดยเฉพาะเวลาที่สวดมนต์อุโบสถหรือหน้าพระธาตุก็ตามฉันรู้สึกว่าใจของฉันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงแม่มายืนรอรับอยู่ที่ผู้โดยสารขาออกฉันยิ้มกว้างให้แม่ความรู้สึกขุ่นเคืองใจที่แม่ใช้ให้ไปทำธุระในวันหยุดหายไปสิ้น ฉันกอดแม่แน่นเหมือนไม่ได้พบมาเป็นปีแม่จ๋าหนูเอาบุญมาฝากจ้าแม่รู้ไหมว่าหนูไปแอววัดนครหริพุนชัยมาด้วยล่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่32คอลัมน์เที่ยววัดอ่านโดยจรินทร์ธนาชัยฮิรัญสิริ